وطن بیا لکا سر لال شوی درکڑا بشمیرا شا ظلمو بیا دا تنوینا دیو غم بی خودا بل ساروی باز دا غمونو سلسل دی چرازینا پا مگرا خور دا غم صدر دے ہم دا ورد گوسی میں غرونی والدینا سپین سپگمائی ہم تتا خکارے لا سنگی ستوری لمدار لے دل دینا فیزا کی سوائے بویرا درونی ظلم ددن غاخی پڑرون سواز لدینا دنور نڑی دخواب غاما زمون سینی لکا در تا جوڑ دینا زما چې خلې تسل گئی راشی دستر گنام میں بدر گور سر اکڑینا اختر پتر موخ کول مانزم زما دا یار جا میں گنڈ لے پات دینا دا مزدی گر رنگی نئی لارے ستر مفل نامو پو یار نیم گڑی دینا زما دا سنگ یارا شہید شوئے داستا فیراک میزڑ سینا کے دوڑ بینا داستن کی کولی مخونا بیادا وطن پاہا دیرو کے خاخو ما دا جانن مرگا سمرا تیخوے دا ہر سو غم نا دے صفا بے غم اکڑما پارن میں روخ رامت روخ سات کڑو ننی زخم نا پتن کی بادن شمارما ریختیا چی نور میں برداشت ناشتا دا شہید مور اوخ کی بسران گز غواما اوخ کے کڑم وچی زاندہ ڈاکڑم دوار خور سارائی بیا پجڑ شما ستا دا فیرا کاشو سریکڑم داو سلستنے نشتا زڑا چے پرے گنڈ ما اے ڈھن خوڑ لیا مجاہیدہ سنگ بدستا سا وے بدن زہیر واما حق وڑا وڑا خندہ دے دا خیال بجیب کی ہمیشہ را سارا وڑا ما زمزڑ گئی وے زمزان وے دا سو لفظنا پا مزار در تالک ما پا خودی چی سمیے لے بنیکڑم پا خوب کے پاسم دا جانا نارے وہا ما پا تا خزان راخ لو وطانا لا بندی سرو گولا نو کڑی کڑی دینا جانن پکاڑ داگ دلنا دائے خواگ یارانی پتا بود کے سام بینا صدر یہ لریکڑی لمخا خپلاو پردی آخری دیدان کوینا لہد خی پاس کونکڑا ستو من للائی میں لنیم گڑے ندر زینا خاور کی پروت لان دے غم آئی دائی پاسی پشناختوں کی مرغان چغی وحینا اوس پکی هغا گپ شپ ناشتا دا مسخوتن حجر بی خوندہ باتی دینا کاش جوڑا سارا شہید وائے اوس یم بے حلا چھ یم پاتے او تاوڑینا بے وفا نوے وفادار وے مرگ ظالم داد ویران تل بلوینا اید شہید لالی مزارا نار شمال دے جندی رو رو را پوینا شاہید ظلمایا نہرے گے داستا یا دونا پمیرو رو سوانی خرینا چه مخاخ کرل حدیرہ کنان حدونا فا شہیدانو نمتے گی لا سنگرو دا مجاہدو خلقو زلونا دا قربان اینا زایا کی گی یو آرز بخام خراولی دا خرنگونا زینا وی سنگار دا مخی ایخی دا ظلمو وی نخالونا مجبور دا ورچے کم سلیکم دا زرگی داد میں اسویلی جوشی شیرونا مجبور دیگان خوش آئر ناوام زندگی درد میں اسلی جوش شعرونا مجبور دا وڑچی کم سلیکا دا زندگی درد میں اسلی جوش شعرونا مجبور دیگان خوش آئر ناوام